بزانن هر چی من لسر کلاس و ایجمی شرع انجایز ایویش بیجنی هر کسی اشی او حسا ولی دسیابی تا چه حدیک توانایی و تکالیف اقتضایی که بحث کنم اما لنزر بگرین بو من هیچ چی شرع نوی مطالب انجایز نیا لحالی که تو بعض وقت گناه کنید اگر فلانه مطلبی کنید ایجمی بیجنی سن گناه دگی دی آیا مطلب کی من ناحقا هوچی گناه دگی نه رابطه اللہ تکتوا رابطه بسید نیا تو مکلف نید نسبت با مطلبی بوجه ام جوله مسائل دوباره مروری تحقیق کنو متوجه اون نوالا که کمن هیچ مطلبی مخفیب نیا مطلق مگر عمل کار ممکن فلانه کار انجام هم او غیر مطلبه مطلب چیست که دیگن أصول موازين الدين لأصول عقائد و تا فقهيات شرع أعلم موازين و أصول من إجازة مية يك كلمة خلاف واقع بيجم يك كلمة بالشارع مو إجم إسلامي من قريك ما أشيب عن واسبكم إصدع بما تؤمد إسلامي من قريك ما أمسا هيتش بزشتي تيالي تقييل ما جائز مية يا أصلا تقييش وخاص ما زاني مكلمين تقاه بيجري خاصة لما بو من جائز مية يك ذره بشار مو هدف مجس لا اصول موازين بمعنى اصول عقيده ما يجمع بمعنى اصول فقه ما في يجمع من اصول موازين دين لا اصول موازين دين هيك شيء جائز بشار مو باذن الله تعالى لا شر ما تو بشتي ايش ولي غاهي هسك منيش مكلف مخفي كاريب كمن لا اصول موازين بل كل كاتب اما بو ديگران حس واجب گاهی لأصول و موازین میشه مخفی بکاریب کن حس گاهی او آیه که قرآن که هر لمورد حضرت عمر او که انسی با امان مثال اتمن من کفر بالله من بعد ایمانه وقلب الا من اکره وقلبه من او جنو میکر زفر جالب دوباره مبتداد برحب وقت واحس حتى أتواني بيجم المسلمان أما أنا خاص من توجه خود وشك وصفح لهم ما شاء الله بلي حس دوباره مسلم ليك يا أما نشف خير مرجع لو جادس كم الجواب كان أنا هم شو بحب دي خاص جمهة معتنزي فريع جاي بلوا أو نوفتك فرموت لمرات مخفي هرین کدوم امانو و مورد خودتو به تایبت که اوتو اگر بپرسن حتی اصلاحی و یاد بیرم به رژیم امه یک دارم زبط من بخوا من نسنه دن یا که مثلا اگر من یا فارقی اعمل برچاو بید او زبطه که خوش به حدیثه که اشارت کلی بو منش اشاره بیا کم بله المسلم و من سلم المسلمون من لسانه و یلیه بله وقتی فردک لبرجوی احساسی اما بید اگر ناو جن فرد چوار نفر یا بعد اطلاعات بجید که ایزا بغیر گینه بله ایا لو صورتا مثلا اوتنا او مسائل کتمن کنی حتى مقاومة أو بو منيش قناها منيش قناها أقر تشتيك بكرية دفع الشر يقري بكرية أقر نوقت واحد سناك لي يعني طبيعة كارك وإقتزاك مني كخريك بوجورة استعب ما تؤمر امتسال بكم يا أخوات صادقان ومخلصان به أزانم عدي قرفتارون أزانم خب طبيعة كارك ما مسا أما ناكري قناة هرواوك وتم اگر چی شاته کلی ریشه داد هرگز نوشتند در میخواین که ازانم ارزش به از میخواین متعال تا ارزشی که خلاص که ارزش آن دیداره او خیلی که ولی اگر من ل لبیت وقتی ابریان بو بازداشت تسم کرده شعر کان حضرت رابعی عدوی السلام الله تعالى عليها ناماشی نبود او داد تذکر او هوش بیه که من انواع عذاب و مشقتی قبول که ولی بن خواهی گرفتار مکه نه چاو کن خاص سؤالی که بله یک جار مهمه که انسان راضی نوی بوکه لغیر لازمه عذابو بنخواهی درست بی ولی اگر طبیعت کارکه جز و لوازم یا وظیفه خود انجاموی نا کریه بو جنت بو منالت بو براد بو حاورت بو امتیک نا کریه بلا درست نوی البته اگر حکمت اختزای کرد جوری تر انجامی بیه و هیچ ولی اجماع اگر نکد یا وزیفت و بو حتمان هروا انجامی بیه انجامی بقینا اوش متناسب زمان و الا وقتك لمزقوت سم صفا برنامه كم بو كي او وقته كي بيو رشيد بو لبيري دي سعدي منال بو بو نا رشيد اكتنا ام جماعتك او زمان يلي بيني بهر حال شن دفعات تيكي برنامان برنامه يكو لمزقوت سم صفا لسواق او احاتم بو خرابكاري و جار وابو دوکل یا نخستن آموزد بر لوا بینجه سکر تشکیل بین چاو چاو اینا دی وقت و وقتی تو پنجره که امید کن آقای ناکت همو یکیم سرمایز بو وقت و یخ کن در زمانی با شده پنجره ما نکدو واقعی توش الحمده تحمیه نکد سانوات شکر ولی یک دفعه دوانزه نفر یعنی تهدید کرد او شو معراجه که بو که ایتر بو باعث تاکل جلسه کن سبحان الله هر زمان شو معراجي من بحسن كدوي حتما بشوني احزار وباجوي وامان ابوه او نبحسن معراج خطرناك لحالك وقت بحسن معراجي كريه اللي بجالسة مردم قشتي خيب يا كفي جورتك براسي خطرناك بحسن معراج تبارك الله جابوك ذلك اما جارك او شو بحسن معراج من كد شو مبارك معراج بو وتمان أمن يميكي يميكي بمني وجلسة عنده الصبح هذاك يا مو سريح يجي فلان فلان فلان كردان دكان من دوانزان فرقون ما بزاني شن نفرقون أمانة إعدامي تارك من نية بتوه جان يمني وين وقتنا أه السعدي اللي بيجي شن نفرقون بام أم دوانزان فرق إعدام هيش كارك من بتوه جلسات خوش تهر إعدام هیچ کاری کن بکنی یلی ام دوانزان فرعی ما زنیم گردانند و مبلغ ام مجالس نه اما نه احتمال حتما چند نفری که من کردم ارزیابی بررسی آیا ام فعالیت و تبلیغ دینی آدم زمانه چه سال بود پنجاه و دو بود پنجاه و سه بود کی بود یکی لو دو سال بود چه پنجاه و دو بود بله پنجاه و دو بود بل السفر في حجاز بل قيس أو حدا كتحمل جدي بوجورة كدوان ظنفر إعدام كريم الشعبي بوي أمن شغل أبو تقواد كيسو البتخب شون كنا محدودة مسائل إنساني بوجور وتمنهر طبعا اجتهادية اتفاقا راجب اجتهاد وتقليديش يكيب لا مسائل كبوشورة موسية بحسي كريادة مختاري مقداری فرق زیادی میکرد به ذهن کمک نشان کنیم فعالیت دینی نگیس او حد شهیدی بود دنیا بنابراین لازم نگه حتما بم روشه بی با هر با روشه که جارن بی جار جاری کسی بیونیم بلا کسی بیونیم لولا جماعت بیت مالو منش با ما با تقیق چوار نگه با هر روشه بی تو برنامه تا اینکه نیمه دومی که قرار را ببست محضر کنی و جلسه بعدی هم مطرحی کنی؟ نه وقت واجه هست هر منیش خوام اجازه نیه ایدر کارکب کم تبلیغه که انجام برم لبروه بزن خوام ارزیابی اکم آیا او مقدار عذابه با انسان نل درست اوی جائزه که من هر ادامه بوم ببرنامه با او بوی تماشاکم نه جائزه ولی ایسا اگر لیم بپرسن آقای فلان هات بالای هات لیم پرسن که الهاتم یک با یک هر دنبالی بکن هچی به تو ذهن ما گشتی هر ایشم مساوی به بعضی کشتن خیناک هر ایشم اما به توم عرض کرد حتی بو خوشم و هروا با وقتی شد بطمکن اگر لزندانا کتی کب کریم من یکا بو اما انسانی گرفتار بکم نایکم چونکه او وک اما نیک حساو نفع و ضرره که موتم خیر و شر گل اشیب سنجینی دودان شر نوالاو شر محسن انسانی بیتو کفی تا زندانو گرفتار بیه بالای خواهی متعلبی که تا خیر و برکات هشی گرفتاری اوینن هزاران برابر میتات خیر و برکت بخاطر نیشی مومن آلو دو سو وقتی زیل تنو هچی من بگم خواست او جید خویه ولی لحسابی که من مکلفم به ارزیابی بکم هیچ لبرابرون نفعی نیه که بیجم چش با لبر خاطرم فلانه کسی که بیت زنده ایسا ارزیابی اکم اما زرده که امانه بین دادنشین بلیکو ممکنه برون هر کم چکیه مشتو مال و نوازش اشتیکیش بریه لو لیشو حسابی اکم البته احتمال جن اگر نه ایسا در شرایط ایسا نیه از آنم هیچ کم تن ترسد نکنی گرفت میه بیشم مترسن شکر بخوا اکثر تن امتحان قهرمانه تن لا یا خود خود خواهانه نوی امتحان کتن لا یخواه خود هم تن انشاءالله گشت من لا یخواه امتحان لا یخواه حساو نفوز دردتیم دی قیناکا بابیان وان حسایی اولا برابر اوو قیناکا من که من لزندانه بم هر وای یک نفر گرفتار کنم او چه حساب چه نفعی اوینم لبرابر یو که بیشم او بانتره نفرم ها به ایتر اگر نیستن با امانشه بکنم و دانو ری جاو ایتر نیه بحث مهم نما حالا یا من حوز علمان خامت حالا مورد من وادانو فریق مسائل مزید کتنشا برد او مسئله بله او جواب که فرمی بود میشه سعی زده شده او تهدید کردن بله و خمان مطرح نیست هیچ باشه یعنی تهدید آدر یاس مولیم بله یعنی مفهوم داره بوده چیو اصلاح فوجوره این عادم بشه لیستی دیو ولی اون او افرادی جدی واتی درمانی نگیرد بله اول لیاتانو خوش اندیت چی بو او مقداره لازم یه برنامه تعطیل کن او مختار او نمهم او وقت شروع بو فریق لوانشانه ابرد بازجوییش توخیفیش تهدیدیش عزیتیش او قینا حسا او ما دیما نکرده خیلیش بو هر حدیم نکرده او نقینا که بازوری اوصل لآوا شرائطی که بله مثلا اقتزاء کان او منالا بمخفی بی او کزی ناسی بله او قایب که درسی گی بیجی بله مثلا حتی تا این لخیاران جا گیشتن بید بو او کسی نیر ناسی او دونه تر بیگاره بسلام علیه گیج بلی اگه عمر کن بله آیا تا او مرز بی ورم قینا کن بله ارز بی لإجرائیاتا کلا طبیعت مخفی کنی لإجرائیاتا جایز در دینا کلا لأصول موازینا جایز دینا اما بطور عام ارز دکم مناله بیتیای بی کوری بی پوچک بی ولیکن اما ایتر دوباره انینی تو سر تشخیص که آیا فلانه کسی که با توجه به روحیه خوی با توجه به شرایطی که هستی و مصلحت عادی و معمولی بیت لکلاسی که شرکت که یا مخفیف بشید لی فلانه معلمی سی چوار جلسه بشک هدایت بیر کفی تسر بارد ویگه اما ایتر اشتهاد زمان شرایط حاکمه که کم باری مصلحته اوا عام نتوانیم بیشم کم باری مصلحته وقت و هست او بر مصلحته وقت و هست نوالا لوانیم یکه اگر اتابی کلی بکریه برکی بکریه بس مخفیانه من بروم جلسه لما الخویانه او بی جلسه لما المنا جلسه بروی لما الارفق تیتره تا چکی حالی ویتو کرزو کرزرو کرج اویتو او وقت ایتر جا وقت علم اي لما الشرائط بل اجازة في الموامانة كاكا منيش لداستان استفاده من كرمانية تيقوم در كرمانية تشكركم اخي تشاوكم ايوه منال دوية كان ناتوان البقر من مقاومتان دوية جاران اموت من جوان قديم او جوان جديد كأزانن ساخت قديم ما اعتبرتره تا ساخت جديد ولی استدلال نا والله اگر خوتان ملتان بك خوتان والله منا اصلا اگر ملتان اشكال تكيف خوتانا جوان قيم او مانان جوان جديد و اثبات اول که ایمه سوانه لی اصلی ترو قویتن ولی ایست دلیلی کو برهانی فره لقویتر لوا قویتر نهست کارنی کو کردن اسپور کردن نهست لحر چپی که انسان سابقه فره توی پیا کرد ولدیده ترو پوکت روی ایجم بجوانه من 40 سال تجربه جوانیم هست تو تازه 4-5 سال خریدی فر جوانیم چون تو آرید جوانی وکنن چون بخی من قدرت جوانیت هست عجایب نیه اگر ایو مانی بون و احتیاجتان بی حسن و مانی که درب کن چون که 4-5 ساله 10 ساله جوانم تجربه جوانی تان هست بهره افرتان جوانی نبرده من حدود 40 سال جوانی گزرانی 40 سال بهرم برده لجوانی معلوم اونو زومانه ناوام خواست آمدت من تان کار پشتی بله و گرکن به وارد کار اصلی که شوار سؤال کانا بعضی چطیر که من نظر خوما مهم که بابی دهی کشی هست هر لدر سؤال کانا کل مستقیم سؤال لباری و نکلی آگا اوانا وازان بیشم خاصرا شاید اگر ذهن گشت من او مقتول و ایجن درکی کردو لود و دلیش من حاضر بو همه هم دید کالت فهم و عقل مانا خوی تطبیق کالت و بحقی زانی دلیش من قبولی کرد جواب سؤالکانیش غالبی دریاویتو کسیلی کیش که بل لحرچه کسا خویان سؤال مطرح بود ذهنیانا و واقعا مشکل بودن درست کرده اما مسائل حالی بودن تو مشاب کن حیلو هیچ نی نو سؤالات حالی که بودن بر لوی چه گره کنده او توضیحات بودم همیشه عرض کم که اتفاقا یا به اراده خواهی متعامل شد نامه ایک نوسیه با شورا فرید کن مسائل حل بینا فريكي او اختي ايسا او مطالب او لمقدمة او قرأت مدريش من لنا او جماعتا و لو جلسي بل لانقلابا شركة يانبو بله بهار 57 بو جریانی که تبریزش پیش آمد بله کرمانو تبریز و کمی سرمان اتماشان که همین واقعا نیت بو حرکت مردی بهار بو بهار لنا او جماعتا فقط که تحسن الان حاضر و سادش بو بله كاك عزيزنا نايت بيلم نبو أشوا كاك عزيز بلى نواف زم نبو أشوا كاك شايت شو لبيلم يا ولي مخاطبم لبيلم كتو أجريش كاك عزيز بوي ممكن لا يدسمو بيك أو وقت يتر بتور عادي إنسان منظرية اللي برابره وإيوينه خاصة بسيني يعني ولي وقت ثانيه بهالحال مسائل او زمانه وتم او شوتها الصبح تولي تشا يستهب عنا تبية او قشت بكرنا واقرب مقرانا يتوقوتان مفيد بو تبعا شنك او زمانه وقت دانشتين لبرو لازم بو ومفيد بو اونا او حفتش ساعته قسمان كرد تاسبها ولي وقت بشناك يسا خلاصه ایجمی اصل مطلب گشتی تو سر یک مسئله که او وقت پیشنهاد و ایلا اگر او جلسه پیشنهاد هایتو او مسائل پیشنهاد های روال عادی و معمولی لمسیر اصلی و طبیعی خمانه احاتی نبرو ام گشت مسائل جور جوره هیچ کامی مدرحنو لبرو باب بزانن یک زمان تحولك پیابو لمسیر ایمان لمسیر اصلی بومان بحكم يك تكليف الثانوي ضرورتك لا من دا تبقى اووا تشخيص مدا وتبعا اواني شواء او ايام صاحب نظر بونا والدور حفتش نفري بون كزي صلاح بون بو مطلب ام حفتش نفريش مبان كدو تباكل نظر كدو اوانيش قشتين لأخر رأيتين ينفي كبالي درسة وقتا شبكم حتى اگر نادرسيش بوه يتر حد اكثر امكانه گین با علم اما بو تاتوانی مزهم خم چنین روز خصوی سکر لآخر اوانی شو ولو زمانا صاحب نزویلی هاو مسیر بون ویلا ممکنه فرو بون لمن بلوتر ولی هاو مسیر من نین ناتوانم بیان کم طرف شو بور چتی که با مسیر که خم مرودک او مخالفی بیو خوشی لینی اوان و هاو مسیر بون تو بعد مزهمان کدام هفتش ساعته رأيان لسهداء أما واقعية مطلبك أوسا أو انحراف لغيبي أصلي بحكم يكسر السلام عليكم خلاصي مطلبك أمبو كتفاهم من كرد لسر أمك أجر بيتو إيما نکوشین اهل سنت ها و مسیر قیمتک ام نستطالتک ام مبارزان نستطاک ایتک تقریباً اوائل جوانی بود بحر فجر و حفظ جوانی بود اگر ایما کوشش نکین که اهل سنتی شما هم قین ام نهزتا الان هال نو تشیعه اگر اهل سنتیش هما هم نکینتک ام نهزتا چند دانه تالی فاسدی هست فربون ایسا مهم مکانی ایشمی بعضی که چی هر مقداری منطقی میگه آوا جمعی اوانو خوشوود من گشتی بکر نه جمعی اکریه لو دو چون که من وقتی ایسا قصه هم زبت کریه در واسه جمعی به واسه لنا روزنامه ایجی قصه خومن به با کس نجنه به ایسی چا اگر من گرفتن بیجم قصه خومن بی هر واسه او محرمانه و تن نو روزنامه گلا گش کس ایجنوی بنابراین بعضی که اعوا جمعی گش کس بیجنوی مصحت اهل سنت نیا ایسی که که حسن متوجه ایجنوی خاص نیه بو اهل سنت گش کس بیجنوی ولی اوانی او چند دلیلیه و بو گش کس مطرح بيزاني بيجنوه وهيش اكشابي اوان صعب حكومة الزمان لصدها صال اختلافك لبين السنية الشعاب واستفادهك السنية هلا خريني بعنوان تعصب المذهبي عليه ام نهزة كرهبانية بالتشيع وقت هلی خران لما مراحلی که اعیساسا فقط جدال برخورد و بحث سیاسی لوزیات خطری پیشنی احتمالی هست کنترول نکریتو نه حکومت حسب که کنترولی که نه قدرت للمؤمن بتسمین و تشیع توانین به کنترولی کن هاب گیت چم کوشت کوشتار بهش میشه ده حد اختلاف اما دو سه اگر عالم زمانا او نه آسان مسائل منتقل اوی به دنیا به دنیا مسائل ارتباط جمعی و کوزید مسئل کش بسازن جنگیک لحن شرایطا پیش به لبین سبین شیعه لما که شیعه خلیق علیه و ام نظام ظالمه همین قرنه مبارزه که سنی خلیق مقابله که لدک شیعه یعنی لم نظامه دفاعه که لآخرکه و لداخل ايران سويش سفر چون که اوان لبرابر ظالم و قیامی اما لحقیقت وقتی لبرابر آنو بی درست و ستایی بسالم که وقتی حق مقاومتی کل و استمراری دا بمبارزه خوی نا حق طبیعتا شش کسفا حق مطلق و باطل مطلق نعجم لمقدمه دوم درباره کدوسانه که هر چاپ نکلی یا چاپ دومه که او کابرا پولیش نزن بلای و ماده تن سندویانه شبخانه که لوسیت نامه که چانو سیون برحال لمقدمه دنیا توضیح مده و جنگ دینی بچه ایجن جنگ دینی یکی که اوسته که لسر دین لبرابر او دشمن دین و کافره شرقی جوری تری اوسته اما یعنی صد درصد حق لبرابر صد درصد باتلو جوری تری هست چند درصد حق لبرابر چند درصد باتلو و کما مثالی فقه هاول بيسو متعدد لا حديثيش حجتي عن هاس مدرك عن هاس وكما حتى الإنسان دفاعك لنا مستقي الشخص دفاعك لما علكي ما إنساني تشكو جيلة برفر شكي وما علكي أمي شهر شغل الدينية لو دا وتلمي بجالي نشاء توزحوا مدى تشني احمقانه و سطحیانه برخورده کن ایجن جنگ ناسیونه دیشو چشو اون جورشوی لحروه مطلق محکومه کن که کابره استعمارگر حاطقه ولاته گیده گیر کرده اگر مقابله بکه لتکیه اما به عنوان شر غیر دینی تلاقیه کن نه هر شر دینیه یعنی هر نوعی یک درصد حقیقیش مطلق يعني مجموعي إسلام بيجين صد مسألة سيك مسألة يشي مترح به كجس كدفاع على حقك أما يك مسألة لمسائل إسلامي هذا الشغل الدنيا طلع سي مطلب قركم بيتشمو الله بس هل كان لمسألة ولا هل توانعي كيش دي هواتي تتوارع أبولك توزيح مداك الشرع عن حق لتكنا حق نبع ما أنا ما صدر صد حق لتصدر صد ما نا چند درصد حق که لبرابر یا نحق ایما لبرابر ام نزد و بیرسیم اچی ملای نحق دا طبیعتا ایما شکستان خود امسی شوار اصلا تشریع و تسنن نوی ملتیک مظلوم لبرابر ظالم و اخصار مسلای مذهب اشنی هرم به مذهب اونی اصلا فرس که مسلمان اشنی مظلوم و لبرابر ظالم پنج اگر ایما شاید همه اینکر خاص نیدیم هرم چواری کافیه فرابون دلیل نتیجه ام بررسیه لامه بو حتی مقداری کشوت لخطره دیفت پیشتی بو من گشتی منوود فرچ دویل دشکل بلخوما بولی با امی خوابش که پیش نی وشکر پیشش نهات مگر لو دو انخلاب دوری او گروه کلا فریک لأفراد یعن بوجود را اوی سچتی پیشی بنا اوی چه ایش مالا توضیح هم دا بو یعن که تا ایسا لحکومت و لمارسیستی که به دنیا هستن یک دانی وانو حرکت هر لأول و مارسیستی شعبیت و مبارزات مارسیستی به دیویت انخلاب مارسیستی و حکومتی زیدویت بس یک دانی وانو بشتی انواع مبارزات با احساسات جور جور و با ایدهال جور جور و برنامه جور جور و وجودی بوه لمملکت فلا ولیکن امان ببونی مارسیسیت لفلان ولاتا لفلان ولاتا مثل فریتون هاو دو لحل اولین یعنی وقت شروعی بو تا وقت بیتنا بو هذا.